الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين سورة حميم دخان کی تخویف دنیاوی ذکر کی دو وحلاکت فرعونیانو او اسباب یې بیانې ده چې وسر کشیوا او موسی علیه السلام توهین او بے ادبی او ګستاخی وا چې هغه د الله رب العزت حکم ذکر کړو پیش کړو لیکن نبی هغه مقابله کې ظلم او تشدد نه کار اوست الله رب العزت على عقل نو بني اسرائيل چې هغه موسی عليه السلام قوم غریبان دي الله رب العزت د خپل احسان او د خپل نعمتونو زبادنه کوي چګور دا لوی بلا چې لري شو دا تاسو باندې الله احسان تاسو ته ملک پاک تاسو دښمنه هلاک کومه وعده چې کړی و چا سره ربکم ايه لک عدوکم ډیر زرزه چې تاسو رب تاسو دښمن هلاک کی وَيَسْتَغْلِبَكُمْ فِي الْأَرْضِ تاسو بابات کی پدې مصر کې پزمکا کې وین ذرا کې پتا عملون بیا په تاسو باندې امتحان د بنی اسرائیل ته خطاب دی او توجه ده چې دې ډېر لوی عبرت حاصلول پکار دي چې دا سي عظیم نعمت الله په یو قوم نو کړي د غریبان دي چخپل خصوصي نعمتونو خپل جوزي جوزي د دې فضیلت ته کنه ولقد نجینا بنی اسرائیل او بشکا مونږه خلاصې ورک نجاتو ورک بنی اسرائیل ته من العذاب المهین داغی عذاب نام چڑیر رسوا کون کے ہو اگر دو فرعون ظلمون یادی من قتل الاولاد بچی ولا قتل کول والاستعباد او دیبان دو اخبال عبادت کا و جتاسو بزما عبادت کا تازو بزما بندیان دی والاستخدام من النساء چویلیو ویستحیون نساءکم زنانو بے دبی بے کولا داغین بے اقبل خدمت اغسطو او التشدد فی الاعمال حکم چې سخت کارونه وو هغه ټول بنی اسرائیل ته حواله کړو چې ګران کارونه وو د ستړې کارونه وو د نور کارونه وو د دین اغوستو او چې د آرام ځایونه وو د سوري کارونه وو هغه ټول خپل قوم قبطی ته حواله کړو. دې ټولو کې د بنی اسرائیل ډېر زیات توهین او عذاب موهین یو ته ځکاوي چې یو ظلم یو ظلم سره بیا بیزتیومی بیادبیومی ناغاز بن اسرائیلو کارو کن دیر لوی عذاب نا اللہ بچ کرل من فرعون اگا عذاب محین سو اپا اخپل دا فرعون کداو ایو چه بس دا فرعون داوی عذابونو داوی ظلمونو او داغی سرکشو د بغاوتون یو مجسمه و ټول د زنه کېده کنه تب امر کو تب حکم کو او خلق به ظلمونه کول د عذاب مهین تفسیر یو کو فمن فرعون سره چې دا یو عذاب چې الله دین لری کنه بازو غیر مشهور قراتنو کی دس راغلی چه من فرعون چه عذاب مهین اللہ ذکر کو نو دین تپوس کی چه فرعون سو کو استاذ خویر ندیکن من فرعون استفام دو تبخیم او دو تعظیم دو پار رازی بنی اسرائیل تا اللہ رب العزت وی چه من فرعون تاسو فرعون لیدلو کنه سمره لوی ظالم او سمره متکبر او جابر بادشاہ دا غنم اخلاص کړی سمره لوی احسان سو کولی شي دا ما په تاسو باندې احسان وکړو چې دا وی بلان اخلاص کړی انه کان عالیا من المسرفین بیشکا دا فرعون ځان ډیر چت غاڼو په خپل خیال کې او هر کار یې د حد نه تجاوز و عالین دوی چې زمانه بل سو کو چت نشته کنه عالی نه چې بلکې اعلی ځان تویل جن ربکم الاعلی قصص کیم تیر شویو اِنَّ فِرَعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ فِرَعَوْنِ یو قسم لوئی کلیو پزمکا کی وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا قومی ایٹول ڈلی ڈلی کلیو سیاست داو داو کنا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ یذبحوا ابناءهم ويستحيي نساءهم یو ډلې بنی اسرائیل چې ډیر کمزوري کړیو ډیر ذلیل کړیو زمان به ولالالول تزنانو به حیاي به کولم ولګرځي زبب کورونو کې بغدن نتلل معلومات به کول چیرا سوکشتے دا سی کم یو کور دے چی باغی کی دا بچی دا پیدا کی دو امکان شتے نو دی دا پارے مقرر اکڑی بھی کنا تا دی نلوے بھی عزتی خوبلہ نئی دا داغو حلووا اچتوالیو سرکشیو عالیم من المصرفین سمرا چې دنیا کې تیر شوی دی په دینم باندې مشهور نو فرعون پاره کې د ټولو نو چتو نو دا یو احسان چې الله ذکر کو بنی اسرائیل او تاجې بنی اسرائیلو افغانی حالت مې راوي هغه خپل سختې او تکلیفونه چې فرعون د لاسنا تاسو تر رسیدل اغا مئی روئے ذکر جدی که دا اللہ دا نعمت شکریہ ادا کی گی چې هغه وخت په وخت تاسو یادوي کنه قرآن و تعمرم کلو زی پزی چی وذکرو نعمت اللہ علیکم اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض دی مومنانو تیمویلو تاسو یو وقت کی لگوین دیر کمزوری شیوی پزمگا کین او یری دین چاہیے تخطفکم الناس چی دا خلق ممگدا سی یو یو جد کی لکه چرک چې دانې ټولې داسې کمزوري وای کنه فآواکم وایذکم بنصره ورزقکم من الطیبات زید له درکو چې باغی کې دشمن نه بچوې تاسو مدد وکړه او ډیر اعلی رزق درکو د غنیمتونو ندیتو مو چې دای راوېما چې دا سکینې کنه او بخانه خبرې کوي نو الحمدلله توای چې شکر دې الله چې دې ذلت نه اخلاص کو دې ذلت نه اخلاص کو نو بل احسان بل انعام او بل فضیلت بیانې ولقد اخترناهم على علم على العالمين او یقینا چې موږ د بنی اسرائیل غوړکلیو او چتکلیو موکو سردخ پل علمنا علی العالمین دا اخ پل وقت پا طول قومنو باندی گا وقت نور قومنو موکنا نا طول قومنو باندی دیو چتو اللہ والا فضیلت ورکڑیو عالمین چی ذکرشن دا اخ پل زمانی عالمین تی نمرادی نماو چت کلیو ما خاص کلیو علا علم یو مانا دا چلاوی زما پا علم کی ددی نو چت سوک نو دا پورا خبر دا کن دیکھ سوک سویلی شی دیکھ با سوک سووی چلاوی زما پا علم کی ددی نا سوک ورا نو پل علم یہ پی گوا کن دا دی قوم انتہائی درج فضیلت تی خواه حضورا چه جوزی فضیلت تکنه جوزی فضائلی دار چا اگه دا نقصان نه پیدا کیگی چگنی پدی امت باندی فضیلت راگه و حاصل شو نه نه دی امت تی ضرر نرسی نقصان نرسی دی فضیلت کی پرخ نرسی دا خو جوزی فضائلی آدی ادوی مانا علا علم دادا چ وجه بیانې سبب بیانې چلاوی دا بنی اسرائیل ما غوړکړیو پانور قومونو باندې د علم پوجا باندې عمره د علم نه توحید دې اصل شیخ او توحید دې کنه د دې پوجا باندې الله قومونو چتوي او دې بنی اسرائیل کې با هر وخت کې داسې او جماعت وو چاگی او پا توحید باندے اکلکو کن علا علم تا علم پوج باندے و علم نمرات داو چاگی علم دا اللہ دا وحدانیت و علم خدا گیتا ہوئی نور علم نخواگی سر ارچا سر او خدا علم ور سرنو اگی سر نور دا دنیا علم نو قومن سر خدا دین محروم او ننته هم ډیر خلق محرومه دي اگر کاږي په خپل علمونو باندې ډیر لوی فخر کوي او دنیا ته چیلنج ور کوي الله رب العزت تو اذا علم نه دي دا جهل دی علم هغه ته وی چې تا ته لار خوي او هغه لار ته تو خوي چې تا له کامیابی راوړي هغه سره فلاح راشي او دغه علمونو سره فلاح ناراضي دغه دنیا علمونو سره کامیابی ناراضي او ټول تباہ او برباد شو کین کبوت کې الله رب العزت ویلو وکانو مستبصرین د قومونو حال بیان کو چې عادیان سمودیان او فرعونیان دا خلق وکانو مستبصرین اغی د خپل زمانی سینسدانان لیلی فلسفرو دا علمونو تحاصلو لیکن دا علم خنو کنا دا علم اغیرت کنا چه موسیٰ علیہ السلام ورطر آگئی ولقد جاء موسیٰ بالبینات فاستکبرو فی الارض وما کانو سابقین لوی اکڑا فاللہوی دمان اخنو شخلا سے دیکن با نپاق اخپل علم باندی نپاق اخپل بادشاہ و حکومت باندی را گیر مکلو و داد بنی اسرائیل دویم فضیلت شو چلائی ما غرکلی و پا خلقو پا نور قومنو باندی درم و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین ورکلی و منگزیتا من الآیات دیر معجزی اخو پیغمبران تور کرو بس پیغمبر لمعجزہ دا سیل کومت لے چور کری کن دا قرآن زمونگ دا پیغمبر معجزہ دا زمونگ ام دا کناسی و تناسیو مونگ جی خلق اللہ چلنجو نور کو و دید پارا چی مونگ سر معجزہ پراتا دا مونگ پیمان را وڑے دا موسیٰ علیہ السلام لاللہ نه معجزی ورکلی وی او دیده دی بنی اسرائیل دی پار ورکلی وی چی دی دینی کمال حاصل شی پا دین کی دی عروج حاصل شی معجزی خودی دی پار ری کنخوا تقس نورو پیغمبرانو پو وقت کی دیسیٰ علیہ السلام پو وقت کی ولا معجزی ورکلی وی سوک دا آیات مانا کئی معجزات لیکن بہتر مانا دا ورکلی مونگ دی بنی اسرائیل من الآیات اغڑیر لویلوی نعمتنا چاگم یو پلا حقیقت کے معجزاتو دا موسیٰ علیہ السلام او بل پلا پا بنی اسرائیل باندے نعمتنا اغسو انفلاق البحر و دریاب کی دولس لاری خلقو تا یو نو جوڑی گی اگی تا دولس لاری جوڑی شی و تزلیل الغمام ادوار یدی سور پیشوی و نکڑاو نا اخلاس کلیو تامبوان لگوا و بانسونا نیغوا سمرا گران کار دی تنگ دی پا دی باندی چی روی که اللہ مونگ باندی من دواری از سو رو کو ویتا خو بانی اسرائیل نی کن ایخ باغی باندی کرد تو خو ماشوم نی اخو ماشومان و جزان دو بانسون نو دتو دو تامبوان و دو شامیانو نو دتو اللہ پی دواری از سو رو کو ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض الله بس پدې خپل باندې صبر وکه د نور قومونو تمنا مکه او نزول لمن او سلوا من الآيات آسماني رزق براتو روحاني رزق براتو دایچانه نظر راغلي د یوې ګټې ندول اسچینی من الآیات دا نعمتونو کنفا ابل پل معجزی وید موسیٰ علیہ السلام ما فی بلا ام مبین دا نعمتونو چپ دیکی دا اللہ رب العزت احسان او فضل اخکارا وفی ذالکم بلا ام ربکم حل تجدو معنی کی دیکنہ دلتا ہم کی ہو یو مانا پا گڑیر بہترہ و اولادا چی مرات دا بلاءنا احسان فضل تا اللہ رحمت برکت دا تم رات دی او دا ازمیخ معنی عمرہ دی پدی که ازمیخ تولی دا اللہ هر نعمت ازمیخ دی پدی دنیا کے امتحان دی سلیمان علیہ السلام نوی چه تختیولی دی چه اولارو زنکڑ اس اولارو نویوی کنا چه هازا من فضل ربی لیبلونی اشکرو ام اکفر تا پا ما باین دا اللہ امتحان دی منگا لوی نکو پا دیکی او دا پا منگا امتحان کی چی شکریه دا کو کنا شکری کو خوا چرتا انبیاء او چرتا ناشکری خدای ټول خبره امت ته اورول کنا چې امت غافل مشه چرته چې الله نعمت کو پوه شو چې د الله رب العزت نعمت را ته حاصل شو والحمدلله وای چې الله مونږه شاکرین یو کافرین نه یو مونږ ستاسو نعمت شکر گزار یو الحمدلله کله کې او کډيري سنت تی دا انبیاءو کنا نو امتحانو مو پدی بانده بن اسرائیل بانده اگی پاکی فیل شو بیا چیوی موسیٰ علیہ السلام تا چی لن نصبرا اللہ تو عام واحد نو بس ورخلاص چون اگر دوم رب سہولت یا پری خودو اغه نعمت یې پرې خو د چاوی کې تکلیف نو مرض نو ضرر نو کړهو پکې نو روحاني رزق او آسماني رزق نه یې پرې خو د ګور او د زمکه هغه سيزونه خوښ کړو من بقلها او قصایها او فومها من اسرائیل ختم شو خبره جمله معترضه خبره بیا ول تشو لاړه بلهم فی شک یلعبون جلا ویلو چې موږ خو ته دلیل پیش کړو داوا موږ پیش کړو خو بلهم فی شک یلعبون د دې یقین را نه ده دې په خپل شک کې راګیر دي مبتلا دي انختی دي ناری سره لګي دا په سکه شک دي یره بس پاره خبره کې شک دی او بیا خاص کر د قیامت په مسله کې غډیر شک دی چې دا خو نشومان دي چې بیا وجوان دي کیږي ان هاولای یقینا دا کسان استاد قوم دا قریش دا عرب له یقولون خامخوای ډیر په زور سره په شور سره سوې ان هي الا موتتنا الاولى نشته دې بیا ژوندون ژوندون نه انکار کوي نشته دې بیا ژوندون مگر دا مرګ زمونږ دیړم بنه الا موتتنا الاولى دا مرګ دې بیا نور څه نشته آیات کې انتهایی اشکال ځکه هغه خود موت نه نو منکرو د حیات نه منکرو د بعض بعد الموت نه منکرو چې ځې مرګ نه پس بیا ژوندون نشته او دا سی ویلیوم دی سورې نام کې او مؤمنون کې چې ان هيا إلا حياتنا الدنيا بل جون نشتا ذا جون ذا دنيا ذا بس وما نحن بمبعوثين بيا بيا جون ذا نشتا ذا يو جون ذا ذا جون ذا نزلت ذاغي مناسب خدا سي بكاروا چه إن هي إلا حياتنا الأولى دارون بي جون ذا وس جون ذيو شكر ذا وينو أورو أخرو أسكو اور سکو کینو پاسو ټول د ژوند احکام دي او بیا نشته ژوند بعد بعد الموت نشته ولیکن تعبیر دلته کې بل شانتی دی چې ان هي الا موتتنا الاولى نه دی مگر دا مرګ زمونږه اړوم بنه او بیا ژوندون نشته ورسره. نو صاحب د کشاف کو تاویل کړي هو تکلف دی بګي هغه وی چې دې نمراد هغه لومبه موت یادې چې قران کریم ویلو سوره بقره کې کیفا تکفرون بالله وکنتم امواتا تاسو ملنه ولي چې نطفه ای علقه ای او مزغه ای نمرنه ای دا موت فاحیاکم اللہ جوان ذکره سم یمیتکم بیا با ملکی سم یحییکم دو موتا دو حیات ذکر کریو نغوی دا دی مطلب دلتا داده چه انہی اللہ موتا تنال اولا بس اگا مرگو دمونگا چه نو پا دنیا کی ملو اوس جوان دیشو ابل موت نشتا ده و دا ډیره بعیده ده ځکه آیات په دې سره نه حل کیږي. نور مفسرین امام رازی رحمت الله علیه نور داویدی چې موت دا خو زمونږه معقیده ده چې نه یې الا موتتنا الاولى دا مرګ دی بل نشته دی تا قیام مرگ دی چه دنیا کی پا مونگ رازی ابیا نشتا دی تاکہ جنتیان چه یو بل سر باس کئی سورہ صحفات کی تیر شو او ډیر خوشا لئی کنا ناغیم تاگا وی چه انہی اللہ موتتنا الاولا وما نحنو بمعذبین بس یرونو او یمر کرو بیا خو مرگ نشتا کنا نا غلوم بے مرگو اخو بیا راتلی نشی ابلشتا دینا دا خود منگا معقیده دا کنا ها خود دیو دا منگ پرخ سده پرخ داده چه منگوایو چه دا موت تے نو بیا اور پسی حیات تے منگا دوالا منو چه موتو مشتے نو بیا اور پسی حیاتو مشتے سم یمیتکم سم یحییکم زمون دا عقیده او مشرکین وی نه نه بیا حیات نشته دی تش دا موت دی بس نو زګی دی له ډیر زور ور کړی ښا دا دی له زور د دی وجنه نه دی ور کړی چې کنه دی موت نه موت کې مطلب دی نه الته حیات نه فکری چې حسر یو کو چې صرف دا موت دی بیا قصه ختمه ده نو دا حیات نه انکار کی دائم نه کړ نو دا غی مقصد دا ان هيا ند موت الا موتتنا الاولى مگر دا مرګ زمونږه لوم بنه او بیا جون نشته یو دا مت یا ان هيا نشته جون الا موتتنا الاولى بس دا مرګ برازي دغه شک نشته بالکل منو و بیا بیا حیات نشتا نو ده باز بعد الموت نه انکار کرو دکه ده عروس طور پسی ده آغی مطلب بیانی قرآن پخپل جواب کی خوا چه ده منگا دعوه مرکبه ده چه موتو مشتین ور پسی حیاتو مشتین او ده آغی دعوه مفرد ده سنگل ده چه نموت شتا او بیا حیات نشتا ولی وما نحن بمنشرین وی نورم مکڑا وکن بیا بیا نشتا دی بس دغا یو موت منو دا سرا او بیا جواندون نشتا وما نحنو بی منشرین نیو منگا بیا جواندی کلی شویم باس او نشور یو شید کن کل قرآن داغینا تعبیر کی پا باس سرا چه سم باس ناکم بیا با جواندونی او کل تعبیر کی پا نشور سرا و دلیل سا پیش کئی دا د باطل پرستو دلیلی خواه دا آباو نه نالی دا آباو نه نو باسی بس دغه دا دی دلیل لیارا خبره او آباو اجداد لکنن چه سنگا دی دلیل لی خواه چه خبره کئی نمشران نمخلی او ای پلانی سیب خوب لی دلیو بس دار دی دلیل ندی لکا خوب خو حجت ندی خوب خو دلیل ندی خوب خو دا انبیاء و دلیلو خدا دا دی دلیل ندی خواه فَأَتُو بِآبَائِنَا که خامخا تاسو آئے چه پس دا مرگ نابیا جواندون حق دے نراولے زمونگا غمشران چه دا یو سلسلہ جاری دا روزی سورہ سورہ پیدا کی چشمار دی نو دغا پلے دے وصر دا بلہم جاری شکنہا چه دی پلا دنیا تا رازی رازی نوی نوی ناغا زارو دی پکی امراج وندی شی کنا پلی دغا سلسل امروان شی نو بس زمونگا یقین برا شی خوا او دیر نا صرف زمونگا غا مشران چه داغی خبر دکانی کر خدا دمرا رشتین خلق سوکو چه داغی پا مشرانو که قصی و کلاب و دادا د دې پاره ډېر لوی اعتمادو یره وی کډیر واجو اندې شو مونږ ته وی کنه بس مونږ به ستاسو خبره کې شک نکو مونږ به ستاسو خبره ومنو ته پیغمبرو می په حق او می ستاسو کتابو په حق دې ارسو خو چې یو مشر راجو اندې شي مونږ ته وی کنه راولې زمونږ مشران ان کنتم صادقین اے مومنانو کتا سرشتنیه په خپل خبره کې یمه ذکر اورل چې دا خو یواز پیغمبر عقیده نه وکنه دا خو د مومنانو عقیده و نو دي مومنان مخاطب کړو چې کتا سرشتنیه چې بیا ژوندون شته نو زمونږه مشران راولې اوس مونږ یو منو در دې دلیلی پارځه کې آبا او اجداد پېښ کړي نرستو با اللہ رب العزت جواب کوي چستا دا مشران نیسا جوڑ کلی دیشی دا سنگا مشران نی چمونگا تا آیاتو نوائیو تبا که مشران راولی کنا مداغی حال با بیانی او داغسی تخویف دنیاوی نمونو بیانی دا پخانو قومنو خوا